Foarte bine sună piesa asta de la The Fugees, Killing Me Softly, la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să ne uităm printre mesaje, să alegem două dintre ele. Bună băieți, sunt Corina, vă ascult din Târgoviște. Vreau și eu Canto del Pion pentru iubitul meu pe nume Florin, pe care l-am poreclit sportivul meu preferat, pentru că de câteva zile dă la lopată. Da, se pare că este un sport național datul zăpezii cu lopata, nu? Și Cristina din Miercurea Ciuc vrea o piesă de la Alicia Keys cu la mulți ani mare cât casa pentru mama ei, plus un mare te iubesc. Imediat pregătim Milk and Sugar, Canto del Pion, o piesă pe care ne-a cerut-o, și apoi să vină și Alicia Keys. Pregătim Girl on Fire, însă mai întâi Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason, un edit semnat Jay Murano. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix, asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been just a little bit's enough. Just a second. This

ambient. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând de altuia, să-și lăsa un mesaj că am plecat, ascultă. Aproape că e final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar în câteva clipe începe o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Pregătim alte preferințe de ale voastre și, desigur, mesaje, dedichisuri. Salutăm și gașca de chisoman de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem cea mai mare familie radio de pe Facebook. Aproape 1.500.000 de chisomani. Revenim in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocoti. Și poate să vină, baby, și potopul, nu-mi stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi.

I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in the torn up town. No postcode. Chisomanilor, deja am intrat în a doua oră de party de astăzi, a doua oră de hituri mixate, fără publicitate, 40 de minute non-stop mix, cu voi mai departe, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olex in the mix. Peste 10 minute ne uităm din nou printre mesajele voastre, printre dedichisuri, însă până atunci avem Ami, otra vez, vine Sean Paul cu piesa mai veche, Temperature și Smiley cu Olex, dincolo de cuvinte. La Kiss Kiss in the mix, mixăm doar hituri. Otra vez te extraño, eres mi niño, eres mi yo, yo, oh, oh, oh. Dame tu amor, dame tu locura aquí, eres mío, solo mío, dulce, dulce es más tu voz, oh, oh, oh, dame el amor, dame el amor, tu locura aquí.

aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Holograf la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne uităm printre dedichisturi să vedem ce mesaje mai vin la 0722 20 60 20. Cristi din Botoșani vrea o piesă de la Emily Sande pentru cea mai scumpă, cea mai drăguță și cea mai finuță fată pe nume Elena. Te iubesc foarte mult. Și pentru toți chisomanii care sunt acum pe facebook.com/kissfmromania, pregătim Kate din Vina Ta, un edit semnat Jay Murano. Vine și Emily Sande cu Read All About It, iar apoi un hit Remember la Kiss FM, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Party de miercuri, Olix in the Mix, DJ Young, On The Mic, la Kiss FM mixăm doar hituri. Hit Remember la Kiss FM, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Vă reamintim și de podcastul emisiunii, îl găsiți la zi, updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Le puteți asculta chiar în timp real pe site sau le puteți downloada gratis pentru a avea toată colecția Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Ne întoarcem repede in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music, faster. Kiss FM.

și Puia, Hurricane, la Kiss Kiss in the Mix, finale, oră, nu înainte de a mai lua câteva mesaje. Ne uităm din nou pe facebook.com/kissfmromania. Ramona din Creveria vrea pentru cea mai bună prietenă pe nume Rahela: te iubesc mult, la mulți ani, să fii fericită și iubită. Și Dorin din Brașov vrea pentru Diana, Cabron și Smiley, dă-o tare. Și pentru că dorința voastră este mix pentru noi, hai să fie următoarea piesă: Cabron, Smiley și Guess Who. Iar apoi, pentru un grup de fete care ne-au cerut piesa, avem și Lady Gaga împreună cu Christina Aguilera, Do What You Want. Asta pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Hello party people, bună seara, încă o dată chisomanilor, începe a treia oră de party, a treia oră de Kiss Kiss in the Mix, de acum și până la 10 fix, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Mai departe cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și Olix in the Mix. Cum am promis, Cabron și Smiley împreună cu Guess Who, dă-o tare, și imediat Lady Gaga împreună cu Christina Aguilera, Do What You Want. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Noi o dăm, facem totul natural, spargem gheața de la mama. Și într-un club și e panică, popălanică, vin golanicu, atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, dar de-abia acum începe să o desfacă. Dă 10 boxe de alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, îi dau de tare. Că ne place, o dăm tare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem ghea. Mi se spune GW, ghiși cine trebuie s-o dea tare, atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare, astă seara avem efecte speciale. În continuare îi pune și verde ca să-i dea culoare, dar nu mult să nu pleci la culcare. 1, 2, am una până în așteptare, sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare frate, că nu se mai poate, toată lumea vrea activitate, paharele sunt goale, uscate, hai toarnă în toate, se poate? Că ne place, o facem totul natural, spargem gheața de la mare.

under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. If she choose, then queer it wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo. She said her name. If she choose, she said her name. No. lifetime. Stay overnight, 'cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Tare de la Shakira și Rihanna, Can't Remember to Forget You. E timpul să vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte. DJ Kiss FM transmit sâmbătă și duminică în direct pe Kiss FM de pe putile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca. Olix și Dan Fințescu vor fi în Rânca, Ștefan Niță în Azuga, Alice de la Kiss transmite live din Poiana Brașov, Andreea Remețan transmite din Predeal de pe pârtia Clăbucet, iar în Sinaia în acest weekend sub semnatul DJ Young in the mix. Așa că vă așteptăm în weekend la Winter Kiss. Până atunci mixăm Cortez și Connector, Vedeta Mea și imediat Jason Derulo și 2 Chainz, Talk Dirty. DJ Young și Olix in the mix. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hit-uri. Ca tine nu e niciuna,

explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Mai veche de la Usher, la Kiss Kiss in the Mix. Cornelia din Giurgiu vrea o piesă de la Alicia Keys pentru fetița ei Miruna, pe care o iubește foarte mult. Alicia Keys să fie atunci cu Fallen, imediat Simona Nae, Doi Nebuni și ora se încheie cu Shift și Marius Moga, Sus pe Toc. Olix in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM. Asculți doar hituri. Fallen. I keep on falling.